smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 listopada, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ranni policjanci i straty materialne. Stołeczna komenda podsumowuje wydarzenia w związku z Marszem Niepodległości w Warszawie. Ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i 430 zgonów. To dzisiejszy bilans. Zmniejszyła się liczba chorych na COVID-19 w szpitalach. Grupy polityczne w Europarlamencie poparły wstępne porozumienie w sprawie 7-letniego budżetu Unii. Ranni policjanci i zniszczone mienie. Rzecznik komendanta stołecznego policji nadkomisarz Sylwester Marczak mówił podczas konferencji prasowej po Marszu Niepodległości, że funkcjonariusze dziś po południu w Warszawie mieli do czynienia z nielegalnym zgromadzeniem. Nadkomisarz przypomniał również, że organizatorzy zapewniali, że odbędzie się ono w bezpiecznej formie. Wiele osób zostało oszukanych tak naprawdę. Mówimy tutaj o sytuacji, kiedy brałem udział w licznych wystąpieniach i wypowiedziach na temat tego marszu. Osoby przekonywały, że będziemy mieli do czynienia z przejazdem, ale pamiętajmy o tym, że Komenda Stołeczna Policji, że polska policja jest profesjonalna i odpowiedzialna, zatem my nie przygotowujemy się do jednego wariantu przebiegu danego wydarzenia. My bierzemy pod uwagę warianty pozytywne i negatywne. Ich jest bardzo dużo. W tym przypadku zawsze zakładamy wariant pozytywny, czyli każda osoba przychodzi świętować, ale również bierzemy pod uwagę wydarzenia niebezpieczne, które mogą nastąpić. Do starcia policji z chuliganami doszło na rondzie de Gaulle i na błoniach Stadionu Narodowego, a wcześniej na ulicy Andersa. W kierunku mundurowych poleciały race i kamienie. Policjanci wykorzystali przeciwko napastnikom gaz i broń gładkolufową. Policja podkreśla, że zachowanie chuliganów, ich agresja i zagrożenie bezpieczeństwu innych osób wymagały zdecydowanej reakcji. Liczbę poszkodowanych policjantów i zatrzymanych mamy poznać jutro. Z powodu epidemii koronawirusa oficjalne obchody Święta Niepodległości były inne niż zazwyczaj. Mówił o tym w orędziu prezydent Andrzej Duda. Dziś, 11 listopada, jak co roku obchodzimy święto, ale jest to dla nas wszystkich wyjątkowo trudny czas. Nie odbywają się tradycyjne uroczystości, tak nierozerwalne, związane z radosnym obchodzeniem Święta Niepodległości. Prezydent mówił też, że dzisiejszym przejawem patriotyzmu jest przestrzeganie rządowych i medycznych zaleceń. 25 221 nowych zakażeń koronawirusem i 430 zgonów to dzisiejsze dane dotyczące pandemii w Polsce. Wyzdrowiało ponad 12 tysięcy osób. Odnosząc się do liczby zakażeń, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że można spodziewać się tak zwanego wypłaszczenia krzywej nowych zakażeń koronawirusem. Dodał też, że o 120 zmniejszyła się liczba osób hospitalizowanych. No to są takie może niewielkie symptomy stabilizacji i optymizmu, ale myślę, że dość znaczące. Więc jeżeli dalej będziemy się tak mobilizować, jak Polacy potrafią, myślę, że pokonamy tę pandemię. Obecnie zajętych jest nieco ponad 21,5 tysiąca łóżek covidowych i 1975 respiratorów. Wolnych jest ponad 12 tysięcy łóżek i blisko 600 respiratorów. Grupy polityczne poparły wczorajsze wstępne porozumienie w sprawie budżetu Unii na lata 2021-2027. Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich zwiększyli wydatki o 16 miliardów euro w porównaniu z lipcowymi ustaleniami unijnych przywódców. Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego zdecydowana większość deputowanych pozytywnie oceniła wczorajsze uzgodnienia. Różnice zdań pojawiły się, kiedy europosłowie odnosili się do wstępnych uzgodnień z ubiegłego miesiąca dotyczących powiązania funduszy z praworządnością. Uzgodnienia dotyczące wydatków Unii były sprawą pilną, tak mówiła zdecydowana większość europosłów. Jan Olbrycht z Platformy Obywatelskiej, jeden z negocjatorów Europarlamentu, mówił, że zwiększenie puli pieniędzy to silny sygnał dla obywateli. Uważamy, że są sprawy ważne dla wszystkich obywateli, jak bezpieczeństwo, jak zdrowie, jak ochrona granic, jak badania naukowe. I dlatego też kładliśmy na to nacisk. Europoseł Bogdan Rzońca z PiS-u przyznał, że uzgodniony budżet pomoże złagodzić skutki pandemii, ale negatywnie ocenił ustalenia sprzed miesiąca dotyczące warunkowości w wydawaniu funduszy. Walczymy z pandemią, pomóżmy plajtującym firmom, a karanie kogokolwiek w Unii Europejskiej może tylko narazić na śmieszność Unię Europejską. Za niecałe dwa tygodnie europosłowie mają ostatecznie zaakceptować uzgodnienia dotyczące unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie ma jeszcze terminu, kiedy wczorajsze ustalenie negocjatorów ocenią kraje członkowskie. Polska i Węgry już zasugerowały, że nie będą mogły ich poprzeć, jeżeli nie zostanie wykreślona warunkowość w wydawaniu funduszy. Warszawa i Budapeszt uważają, że kryteria są nieprecyzyjne i decyzje mogą być motywowane politycznie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodząca noc i czwartek pochmurne, ale z przejaśnieniami, miejscami mżawka, a nad ranem lokalnie mgły. W nocy od 1 do 6 stopni, tylko na Pogórzu do minus 3. W Rzeszowie i Augustowie 5 stopni, w Warszawie 7, w Szczecinie i Wrocławiu 9. To temperatury na jutro. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty wiesz, co dziś jest? Święto. No to wiadomo, ale do tego jest jeszcze festiwal zakupów na mediaexpert.pl, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Do czwartku do północy. Największy światowy festiwal zakupów na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony i smartwatche, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wszyscy razem w MediaExpert. Halo, tu mówi Warszawa. Na bieżni są prawie że wszyscy zawodnicy. Kopernik trzymał słońce, a ziemię ruch sprawił. Muzeum Historii Polski zaprasza na 15 przystanek Niepodległość. Gra Tak zmienił się świat. Udaj się w podróż online do międzywojnia, do złotych lat radia. Zaloguj się i graj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Przystanek niepodległość.mushp.pl. Darczyńca Fundacja PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 26 minut i 47 sekund. Chciałam Państwa przywitać dzisiaj w Zespole Żeńskim. Ja, Monika Małkowska, czyli osoba, która poprowadzi najbliższe dwie godziny, wydająca program Aleksandra Kaczkowska oraz realizująca go Zofia Kruszewska. Nasze dzisiejsze spotkanie zachowa po części charakter klubu Trójki, który mam przyjemność prowadzić w środę właśnie, bo będą też dzisiaj goście i rozmowy z nimi. Jednak Święto Niepodległości skłania, by były to rozmowy na tematy łączące się z aurą i historią dzisiejszego dnia. A tak a propos, czy wiedzą Państwo, od kiedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości? Otóż ustanowiono je dopiero w 1937 roku, niemal dwie dekady od momentu, gdy po 123 latach niebytu Polska znów pojawiła się na mapach świata. Ale minęło kolejnych 8 lat i na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej z 22 lipca 1945 roku święto zniesiono. By powrócić je dopiero w okresie transformacji w 1989 roku. I chciałabym, żebyśmy się na początek cofnęli do tych lat 80. W roku 1986 na scenie w Opolu pojawiła się Maryla Rodowicz, ubrana w taki paramilitarny kostium i zaśpiewała Rozmowę przez ocean. I miało to wówczas nie tylko sentymentalny wydźwięk. Wszyscy odczytali tę piosenkę jako metaforę polskich losów, trudnych wyborów, emigracji i całej tej smuty lat 80. po stanie wojennym. Posłuchajmy. Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Przyszedł w ciebie list, miłe słowo. Jeśli nie nas koronę ma tego roku, jakby cierniowo, a ty piszesz, że u was szał i pan krokowo. Są dwa światy i nas jest dwoje, do swych miejsc przypiętych jak rzepy. Ty masz pewnie więcej spokoju, ja mam dzieci. Są dwa światy i jedno słońce, które u nas słabiej coś grzeje. Ty masz pewnie duże pieniądze, ja nadzieję. Ja nadzieję. Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo. Tamten wieczór, gdy ja i ty, tak to była wspaniała chwila. Ale dzisiaj obeschły łzy, więc pozdrawiam cię, Maria. Są dwa światy i nas jest dwoje, do swych miejsc przypiętych jak rzepy. Ty masz pewnie więcej spokoju, ja mam dzieci. Są dwa światy i jedno słońce, które u nas słabiej coś grzeje. Ty masz pewnie duże pieniądze, ja nadzieję. Światy i nas jest dwoje, do swych miejsc przypiętych jak rzepy. Ty masz pewnie więcej spokoju, ja mam dzieci. Są dwa światy i jedno słońce, wokół morza gorące, ja nadzieję. Ja nadzieję. Rozmowa przez ocean poprzedziła moje rozmowy, niestety przez telefon, z gośćmi, którymi w tej pierwszej godzinie programu są dr Łukasz Kosowski, historyk sztuki i kurator z Warszawskiego Muzeum Literatury. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Wieczór. Oraz Tadeusz Boruta, artysta, profesor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, także kurator w tym niedawno zakończonej wystawy Oazy Wolności. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czyli Kraków i Warszawa są na linii. Proszę panów, właściwie zwracam się do doktora Kosowskiego. To był taki dziwny czas, XIX wiek. Paradoksalnie, kiedy zostaliśmy terytorialnie wykreśleni, pozbawieni ziemi, na której żyli nasi antenaci, zaowocowało to wybuchem, zrywem talentów. Nagle okazało się, że mamy wspaniałych artystów i to różnych dyscyplin i że choć Polacy, polscy twórcy rozrzuceni są po świecie, to przecież tworząc, przywoływali polską tradycję, polski pejzaż, te wielkie chwile z naszej historii, no i postaci, z których byliśmy dumni. Panie Łukaszu, co pan uważa za taką kwintesencję patriotyzmu, polskości XIX-wiecznej? No, wówczas, kiedy pozornie nas nie było, jednak byliśmy. Był polski język, kultura, historia, opieka i religia. Polskie rodziny, relacje w tych rodzinach, wartości, hierarchia i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o sztukę, no więc nie było sprawy ważniejszej niż odzyskanie podległości. Może najprościej chyba odwołać się do katechizmu ówczesnej migracji, tak nazywano Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego Mickiewicza, kiedy właśnie czytamy w tym, że utworze, że potęgę Polski można budować wyłącznie w oparciu o kulturę, o religię, o rodzinę. To są te podstawowe fundamenty. I do nich W zasadzie wszyscy wielcy romantycy nawiązywali, a potem w dobie postromantyzmu, czyli Nowej Polski, również te wartości były najważniejsze. I ja mam wrażenie, że polskością nasączony był, nasycony pejzaż, który artyści tworzyli czasami w terenie, w plenerze, no ale częściej to były zamknięte pracownie, a mimo to udawało im się odtworzyć klimat krajobrazu polskiego. Prawda, no postrzegany z zewnątrz z pozycji imigranta pejzaż polski był oczywiście taką pieczęcią tęsknoty. Zawsze był idealizowany czy mityzowany. No, znowu nie będę cytował Mickiewicza bez końca, ale tak czy inaczej znowu był obarczony treściami historycznymi, całą pamięcią narodową, wszystkimi zdarzeniami tragicznymi, jakie nas wówczas spotkały, ale też był miejscem, jak już powiedziałem, idealizowanym miejscem pewnego rodzaju sielanki, spokoju, zamyślenia. No, to wszystko w tym pejzażu oczywiście było i to w niezwykły sposób intensywnie przedstawione, często wymianie artystycznie. Gdyby pan miał wskazać dzieło, które no było zarówno symboliczne, ale także było przedstawieniem stricte polskiego krajobrazu, czy mógłby pan opisać, opowiedzieć ten obraz, bo myślę, że to raczej będzie obraz, prawda, nie rzeźba. Ja mam taki swój ulubiony obraz i ciekawa jestem, czy pan się ze mną zgodzi. Ferdynand Ruszczyc, Orka. No tak, to oczywiście z arcydzieło. I to, no bo są te godzinami o tym obrazie mówić, o kosmicznej perspektywie, o spotkaniu Ziemi z niebem, o tym astralnym wiszę, który za chwilę formie tego oracza i uniesie nie wiadomo gdzie, ale oczywiście o idei pracy. Ruszczyc przejmuje tę ideę oczywiście w prozie Cypriana Kamila Norwida i czyli traktuje pracę z jednej strony w sposób ewangeliczny jako rodzaj kary, ale w drugi sposób jako środek odkupieńczy. To potem idzie, powtarza się w twórczości wielu artystów, chociażby w spocie Hawajsa, w obrazie Wędrzenie z raju. I więc ten norwidowski cień, który kładzie się na całą młodą Polskę, nie tylko na ten pejzaż, wspaniały pejzaż Ferdynanda Ruszczyca, ale na wiele innych obrazów, jest w dodatku oczywisty i chyba najważniejszy. Polska ujęta w sposób norwidowski. Czy pejzaż polski to by nie urósł w tamtym okresie, mówię o XIX wieku, do prawie takiego stereotypu, bo poza tym wspomnianym obrazem, to mieliśmy cały wysyp obrazów przedstawiający takie sielskie, a to dworki, a to ogrody, miejsca, no, gdzie jak się domyślamy, wracało się pamięcią. No więc tak jak już powiedziałem o tym idealizowaniu polskiego pejzażu, przede wszystkim z pozycji emigranta, ale całej kultury, poezji, literatury, muzyki, w której wtedy zostało zakończone to, co najważniejsze. No, generalnie kultura stała się wtedy enklawą zagrożonej zaborami polskiej tożsamości narodowej. To chyba jest najważniejsze. Jeżeli mówimy o tym pejzażu z naszej pozycji na innych, o tych właśnie zabawach, dworkach, idealizowanych wsi i tak dalej, to jest oczywiście bardzo wzruszające, ponieważ cała energia, chociażby przy okazji muzyki, czyli melancholia Kujawiaków, dynamic Oberków, no i oczywiście Urzędu Ludowego, no i oczywiście religijności takiej, a nie innej, typowo polskiej. To wszystko w tej sztuce było zaklinane i potem powielane w tysiącach odsłon, w małych obrazkach, w tysiącach domów. To były swoistego rodzaju relikwie, kiedy po prostu Polski formalnie nie było. Panie Łukaszu, chciałbym teraz przesłać wszystkim słuchaczom, ale także oczywiście panom, którzy dzisiaj są naszymi gośćmi, chciałbym przesłać życzenia. I ja myślę, że na pewno wszyscy znają ten utwór, ale posłuchajmy tym razem w interpretacji Aleksandry Kurzak. Gdybym ja była słoneczkiem na niebie, nie świeciłabym jak tylko dla ciebie, ani na wody, ani na lozy. Pod twym okienkiem i tylko dla ciebie, gdybym słoneczko mogła zmienić siebie. Gdybym ja była ptaszkiem w pięknym gaju, tylko bym w twoim chciała śpiewać kraju, ani na wodzie, ani na lozy, ale przez wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. Ładnie zaśpiewa Aleksandra Kurzak życzenia. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo wiedzą, że to jest utwór Fryderyka Chopina, a słowa napisał Stefan Witwicki. Panie Tadeuszu, halo, halo. Chciałam teraz Pana wywołać, bo no, był jeszcze taki moment w historii Polski już XX wieku, kiedy znowu naród zjednoczył się, a ton nadawali ludzie kultury. Oczywiście mówię o latach 80. Niewątpliwie, no, to jest zjawisko, które prawie wszyscy, przynajmniej tutaj w tym studio, pamiętają i jest dla nas stosunkowo żywe. Jest to zjawisko, które nie ma precedensu w historii, dlatego że nigdy właściwie tak blisko artyści nie byli robotnikom, społeczeństwu, intelektualiści. Tworzyła się pewna wspólnota, która wychodziła poza podziały i która też poza konfesję i która znalazła miejsce w różnych formach, bardzo różnorakich. Artyści plastycy też szukali form, które wyrażały tą wspólnotę. Już sam powszechnie znany plakat Janiszewskiego Solidarność, który jest logo typem Solidarności, wyraża tą wspólnotę. To są jakby takie postacie skulone wokół siebie i z sztandarem, taki pochód postaci, jak to on kiedyś tłumaczył. I troska o tą wspólnotę przebija się w większości twórczości tamtego czasu. Ja przytoczę kilka takich rzeczy, które są powszechnie znane. Na przykład na Żytni, gdzie były wystawy niezależne robione w ruinach kościoła, który był zburzony w Powstaniu Warszawskim, Jerzy Kalina zrobił wieczernik, który jest jakby przerzuconym stołem z wieczernika, a więc wspólnoty spożywającą ostatnią wieczerzeń i z którego wyrasta biało-czerwona flaga, która rozrywa się w kształcie V zwycięstwa. Więc to też jest właśnie taki wymiar wspólnotowy, która wspólnoty zagrożonej, która jest jakby przysypana, ale się budzi. Jest ten wymiar nadziei, którą artyści starali się tej wspólnocie, która się wytworzyła w latach 80. dać. Jest obraz też Zbyluta Grzywacza, Ogniwa. Zbylut Grzywacz, artysta krakowski, był internowany w Wiślicy i dlatego nazwał ten taki cykl obrazów zaraz po wyjściu z internowania Rekolekcje Wiślickie. Obraz jest znamienny, mianowicie są to kawałki chleba, kromki chleba powiązane łańcuchem na stole. znowuż wspólnota uciemiężona, której odmówiono wolności, jakoś ze sobą związana, ale wspólna. Ta wspólnota też wyraża się też w takich pierwszych obrazach Jacka Waltosia po obu stronach bramy, przypominającej bramę stoczni, wokół której gromadzą się postacie klęczące na górze nad tą bramą, tak jak wtedy widnieją flagi biało-czerwone. Tą wspólnotę wyrażają też rzeźby też inne i Jerzego Beresia, który robił proste formy, wnosząc takie coś w rodzaju ołtarza, ołtarz niepodległości, ołtarz wolności, czy rzeźbę trans. To są prace, które wyrażają wspólnotę i pewne zdeterminowanie, operując pewnymi symbolami, które w tym czasie odżyły na nowo. Ja słyszę, że pan, panie Tadeuszu, bardzo jest krakowocentryczny, jeśli tak można powiedzieć, bo wymienia pan, poza Jerzym Kaliną, wymienia pan głównie artystów krakowskich. Nie, nie jest krakowianinem, więc bynajmniej. Zresztą trzeba powiedzieć, że tych prac, które powstawały, wyrażające wspólnotę, jest wiele. Nawiązanie w latach 80. na przykład do pewnej symboliki, która się pojawiała na ulicy, do tej pewnej ikonografii, którą tworzył społeczność z własnej inicjatywy, na przykład do krzyży kwietnych. Mamy znakomite obrazy warszawskie akurat tutaj. Tak, Łukasz Korolkiewicz. Łukasz Korolkiewicz, który malował właśnie te krzyże kwietne, gdzie każdy z przechodniów upamiętniał wydarzenia, tragedie, a także wspólnotę właśnie zgrupowaną poprzez przyniesienie kwiatów czy świec zapalenie. Czy tak samo Marek Sapeto, czy Wiesław Szambowski. To są wszystko warszawscy, więc bynajmniej tutaj nie chcę tylko... Ja tylko zażartowałam. Wiem. W każdym razie to dbanie o wspólnotę narodową, ale wspólnotę też ludzi w jakiejś sytuacji, w której odmówiono nam pewnych doświadczeń wolności, pewnej nadziei, było głównym jakby zadaniem artystów. Dlatego też szukali miejsc, bardzo szybko też znaleźli miejsc, w których mogliby tą wspólnotę budować. Naprzeciw wyszedł Kościół, oczywiście mniej więcej w 1983 roku pierwsze wystawy zaczęły się w Kościele, między innymi Znak Krzyża robiony przez Boguckiego. Zresztą to była zbudowana przez 2 tygodnie coś w rodzaju seminariów, konferencji, spektakli. Tam był też wieczernik przez Wajdę zrobiony według Bryla, a więc też mówiący o wspólnocie. I tam się tworzyła wspólnota. Przy kościołach tworzyły się wspólnoty łączące konfraternie robotnicze, intelektualistów, artystów. Artyści odpowiadali tak, jak umieli, czyli poprzez obrazowanie, poprzez symbolizowanie doświadczeń. Oczywiście to wejście w przestrzeń kościoła, przestrzeń aksjologiczną, nieobojętną aksjologicznie, wymuszało na pewno reakcje, które... ikonografie i reakcje, które być może w normalnych czasach by nie było. Mianowicie niewątpliwie odżyły symbole religijne. Wyrażano pewien sens wspólnoty poprzez odniesienia do ikonografii chrześcijańskiej. Tutaj się pojawiły oczywiście motywy piety czy ukrzyżowań. No, trzeba pamiętać, że nasilenie takich symbolik było niewątpliwie po wydarzeniach dramatycznych, jak na przykład zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki. To jest odpowiedź artystów, ale na tragedię, która jakby zagrażała tej wspólnocie, która się tworzyła w owym czasie. Panie Tadeuszu, ja bym chciała teraz, żeby pan Łukasz powiedział, bo tak mam wrażenie, słuchając tego, o czym pan mówi, o tych wystawach i o spontanicznym zrywie artystów, którzy reagowali bardzo żywo, emocjonalnie, ale tworzyli z tego lepsze lub gorsze, bo umówmy się, nie wszystko to było arcydzieła. Ale niektóre z tych prac, które pan tutaj przywołał na antenie, to pojawiły się też w wystawie. którą kuratorował, że użyję takiego neologizmu, pan dr Łukasz Kosowski wraz z żoną Ireną. I to była wystawa prezentowana na Zamku Królewskim w Warszawie na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Panie Łukaszu, pan wówczas powiedział, że narratorem tej wystawy, właściwie takim oprowadzaczem jest Jan Matejko. No tak, to sobie wówczas z żoną wymyśliliśmy i chyba to się sprawdziło. To znaczy chodziło o to, że jeżeli traktujemy Matejkę jako historiozofa, który potrafił w jedną chwilę skupić całą epokę, który potrafił wziąć w nawias chronologię zdarzeń, który wiele postaci wydobytych z różnych kontekstów umieszczał w innym płci i rozważał dany problem podstawowy dla polskiej tożsamości, no to może opowiadać naszą historię od swoich czasów, aż po dzień dzisiejszy. I tak to było skonstruowane. I podobnie chyba stało się w latach 80. To znaczy w tym sensie, że nie trudno sobie wyobrazić, ja też oczywiście trzymałem proporcje, byłem na jakimś froncie wówczas, też jestem z tego pokolenia, natomiast zastanawiałem się potem, czego Polacy mogą się chwycić, że tak powiem, w chwili rzeczywiście trudnej, dramatycznej, w obliczu rzeczywistego niebezpieczeństwa, kiedy wszystko zawodzi. Jak pisała pani Wisława Szymborska, no, pamiętam, że ta pływała po wodzie, jak i brzydcy. I jeżeli chodzi o przestrzeń kultury, czy sztuki właśnie, to jeżeli spojrzę na to z pewnej perspektywy, do czego odwołali się głównie artyści, tym chyba przede wszystkim Karkowcy, no to jest znowu ten paradygmat romantyczny i postromantyczny. I w sensie przekazu moralnego, i w sensie konwencji artystycznej, i w sensie nawiązywania na kokardy dzieł. No, jeżeli jeden z nas z obrazy, chociażby teraz mi wypadło z głowy, no obraz Polak przedstawiający papieża, czyli Leszka Sobockiego. Leszka Sobockiego. Dosłowne trawestacje obrazów Jacka Marszewskiego. Wiele innych obrazów, jeżeli chodzi o nastrój i przesłanie, niekoniecznie takie zapotrzebienie ikonograficzne, odwoływało się wówczas bezpośrednio do młodej Polski, a wcześniej do romantyzmu polskiego z mesjanizmem. Tak wydaje mi się, że to było w tym szerokim planie najistotniejsze. A przecież o czym panie rozmówca wie świetnie, artyści mieli wówczas możliwość odwołania się do olbrzymiej, nieskończenie szerokiej tradycji sztuki polskiej. Panie Tadeuszu, pan robiąc tę wystawę, o której wspomniałam dzisiaj, czy Oazy Wolności, pan wykorzystał przestrzeń, daną, zastaną przestrzeń teatru, tak jak było na Żytniej, w tym kościele, który został zniszczony, zburzony prawie całkowicie w czasie Powstania Warszawskiego. Tak pan też wykorzystał przestrzeń teatru nie do końca odbudowaną. Tak, niewątpliwie. No, przy tych aranżacjach w latach 80. przestrzeń, w której odbywały się wystawy, była szalenie ważna. Najczęściej, no, najwięcej tych wystaw i najpoważniejsze, największe, rozbudowane, wielowątkowe, to były właśnie wystawy w kościołach. Sama przestrzeń kościoła już niesie w sobie bardzo mocny przekaz taki eschatologiczny, bo to jest arka. Ona prowadzi do nowej ziemi, ziemia i nowej i nieba nowego, więc to jest ten wymiar eschatologiczny. Także ja próbowałem w tej wystawie odtworzyć przestrzeń jakby tych kościołów. To było takie założenie z góry. Jak zobaczyłem tą przestrzeń spalonego teatru, że to jest... W Gliwicach jeszcze dodajmy, bośmy nie powiedzieli gdzie. W Gliwicach, w Teatrze Wiktoria, spalonym teatrze. Nawiązanie niewątpliwie do Żytni, do tego zniszczonego w latach z powstania warszawskiego kościoła, gdzie było coś w rodzaju takiego miejsca, gdzie wszyscy się zgromadzili, zwłaszcza w Warszawie, ale też było wiele wystaw istotnych, między innymi wystawa Niebonowe Ziemianowa Rotworowskiego, właśnie wystawy Boguckiego i były tak zwane wystawy obecność, cykliczne wystawy, gdzie środowisko artystów przynosiło obrazy i spotykało się, więc znowuż budowało tą wspólnotę. I tak jak tutaj mój przedmówca mówił, mieliśmy olbrzymi repertuar symboliczny z lat poprzednich. Ona rzeczywiście była takim kodem kulturowym, w którym łatwo było się porozumieć ze społeczeństwem, nie tylko jeszcze XIX-wiecznym, ale także okresu wojny, gdzie tak zwane zajączki, czyli fał, czy znowu czy kotwice się pojawiały. One się też pojawiały w pracach na przykład Marka Sapety, czy na przykład Bednarskiego Krzysztofa Wiktoria z tymi uciętymi palcami. Tak, to jest akurat rzeźba. Rzeźba, tak, oczywiście, od 83 roku. Ma znak Wiktorii, ale palce ucięte są palce. Ucięte. Tak, tak. No i ta symbolika i solidarności zamieniająca się w kotwicę, też znak, który się pojawiał, często połączona też z Wiktorem, jest też w rzeźbie ołtarz ludowy Jerzego Beresia z 84 roku. Ale w wielu, wielu obrazach. No, na przykład znakomity obraz też mówiący o wspólnocie, jaka wtedy się tworzyła, dyptyk Marii Anto, modlitwa, w której są właściwie odmalowane jednym przy drugim transparenty z pogrzebu księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie ta symbolika jest wszechobecna i taki wymiar wspólnej modlitwy, ale też manifestacji swojej wiary w sens ofiary. Sens ofiary, bo to jest drugie zadanie, które sobie sztuka w tego czasu marnego stawiała, to znaczy to, co też sztuka XIX-wieczna, to znaczy ukazanie sens ofiary. Stąd też ten jakiś mesjanizm czy martyrologiczny wymiar niektórych prac i obrazów. Poprzez postać Chrystusa mówimy o zmartwychwstaniu, o sensie tej ofiary. Panie Tadeuszu, pan tak skromnie, ale przemilcza swój wkład w te wystawy, bo wszak jest pan, jak było powiedziane w zapowiedzi, jest pan artystą, jest pan malarzem. I jak pan się odnajdował? Bo nigdy o to pana nie pytałam. Teraz akurat jest moment, kiedy chciałabym dowiedzieć się, jak pana odczucia, ku czemu pana kierowały pana emocje? No ja rzeczywiście jestem jednym z animatorów tego zjawiska. Robiłem kilka takich ważnych wystaw, zwłaszcza w Krakowie, ale też w Warszawie. I niewątpliwie moja twórczość próbowałem, przynajmniej, bo nie chcę tu oceniać, ale próbowałem wyrazić jakąś sytuację egzystencjalną człowieka, jednostki, w tym sytuację czasu, wobec wartości, które się artykułowały wokoło, wobec też symboliki chrześcijańskiej, która niesie jakieś sensy. I niektóre obrazy rzeczywiście jakoś tam przetrwały, są symboliczne. Taki obraz to jest szat obnażony, kiedy na zaoranym polu klęczący nagi człowiek i zrzuca czerwoną draperę, koszulę. To obraz Muzeum Wrocławskiego wielokrotnie był pokazywany na różnych wystawach, a jakby tak symbolizował tą nadzieję zrzucenia tej czerwonej draperii. Wystawy, które robiłem, wystawy problemowe, dotykały przede wszystkim takiego wymiaru codzienności. Zrobiłem taką wystawę, jedną Wszystkie nasze dzienne sprawy, która mówiła o sytuacji nie tyle symbolicznej, co poprzez swoją rzeczywistość symbolizowała jakiś głębszy sens. I tutaj było wiele obrazów przedstawiających też postaci ludzkie, marce natury. To są obrazy różnych twórców. Ale tak samo wystawa, którą robiłem, to jest strona osoby, wystawa, która mówi o takim wymiarze personalistycznym, wartości osoby ludzkiej i jakby recepcji rzeczywistości, i poprzez wartość samej osoby ludzkiej, że człowiek jest istotą, wartością, której mimo, że tutaj różnie dookoła, to jednak tej wartości człowieka jako człowieka nie można zbyć. Takie wystawy były w latach 80., gdyż w latach 80. były jakby trzy takie nurty. Z jednej strony te reagujące na sytuację polityczną, czyli odwołujące się bezpośrednio do na przykład zabicia księdza Jerzego Popiełuszki. Były też wystawy podkreślające wspólnotowość, jak na przykład wystawy obecności bezpośrednio, ale były też wystawy właśnie problemowe. Tutaj wystawy robione przez Boguckiego czy Marka Rostworowskiego. Zresztą trzeba tutaj na wstępie powiedzieć, że jakby ten wymiar wspólnoty już budował przed stanem wojennym Marek Rostworowski wystawami problemowymi. Przede wszystkim tu trzeba by... Polaków portret własny. Właśnie, tutaj jest bardzo ważna wystawa, która jakby pokazywała ten wymiar sensów, wynikło z poczucia więzi narodowej, z poczucia wspólnoty i to, co się artykułowało w kulturze. To było bardzo mocno obecne też w latach 80. Panie Tadeuszu, ja tak słuchając pana pomyślałam sobie, że cały czas myśl wraca mi też do tego XIX wieku, kiedy wszelkie przywołania, przypomnienia tego, co polskie, tego, co nasze, tego, co tworzyło naszą kulturę i tradycję, było tak bardzo istotne. Stanisław Moniuszko, który w połowie XIX wieku zgromadził 12 zeszytów z cyklu Śpiewnik domowy. Po cóż to było? No to było po to, żeby nie śpiewać zagranicznych, obcych słów i nie upajać się tylko obcą muzyką, tylko żeby dogrzebywać się do korzeni, bo czy to były pieśni pochodzenia ludowego, czy też to była twórczość Moniuszki absolutnie własna, ale do tego były słowa polskie. Śpiewano to, jak nazwa wskazuje, w domach. No ale ta pieśń, no myślę, że niewiele tak ważnych poetów, jak w przypadku tego utworu, którego za chwilę wysłuchamy, miało, nie wiem, czy powiedzieć zaszczyt, czy miało potrzebę napisania słów. Adam Mickiewicz, Znaszli ten kraj, i Stanisław Moniuszko. Oh, Myślę, że mało w którym domu można było tak pięknie na głosy zaśpiewać tę pieśń. Tym razem Państwo słuchali w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. No i bardzo bym chciała, żeby każdy z nas umiał tak świetnie śpiewać na głosy. Wracając do wystaw, wracając do czasów tamtych, XIX-wiecznych, Panie Łukaszu, muzyka, poezja, ale także malarstwo, sztuka, to było coś, co trzymało nas przy życiu. Nie było wtedy wystaw. To, o czym opowiadał zarówno pan dzisiaj, jak i pan Tadeusz Boruta o wystawach. No właściwie, gdzie wtedy prezentowano pracę? Przecież nie było galerii. Były raczej prywatne mieszkania. No i powstawały, kształtowały się muzea. No tak, to zależy, w której połowie XIX wieku. W pozbawionej suwerenności w Polsce w ogóle z kulturą było, no było marnie. Czyli całe szkolnictwo na poziomie podstawowym, artystycznym, na poziomie akademickim i tak dalej, to był szczebel całkowicie uzależniony od władz zaborczych. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku powstają znane nam Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, we Lwowie, w Warszawie i tak dalej. Wtedy dopiero zaczyna to powoli funkcjonować. Ale oczywiście jest cenzura, jest stan totalny klęski, ten oczywisty czas niewoli. No i dopiero Kraków, czyli przełom wieku, i tak powiem o tej Polski, jest chyba tym momentem, kiedy powstał największy arcydzieło tego czasu, największy. Panie Tadeuszu, Kraków podtrzymuje te tradycje, jak to jest teraz w Krakowie, bo my z perspektywy tak zwanej warszawki zawsze traktujemy Kraków jako tę oazę kultury, sztuki, no ale takiej bardziej tradycyjnej. Jak pan odczuwa, jak pan odbiera Kraków? Czy tam takie postawy klasyczne, no... powiedzmy, bardziej symboliczne w sztuce nadal istnieją. Wspominał pan o Wprostowcach, czyli o Leszku Sobockim, o Zblucie Grzywaczu. Jak to teraz jest? Ja myślę, że bardzo się zmieniło. Ja obserwuję też szkolnictwo wyższe, dlatego że jestem pedagogiem i mam wrażenie, że patrząc na Akademię Krakowską czy Warszawską, w tej chwili więcej malarstwa w rozumieniu tradycyjnym, malowania na płaszczyźnie, farbami, jak to mówiąc po Bożemu, jeszcze przy, no, z figurą jako tematem, jest w malarstwie na uczelni warszawskiej niż w Krakowie. Więc to się bym teraz powiedział, że więcej uczy się malarstwa tradycyjnego, czy jakieś konserwatywne myślenie jest tutaj w Warszawie. Chociaż niewątpliwie Kraków nadal i jest wielu twórców, którzy do malarstwa figuratywnego w takim tradycyjnym rozumieniu sięga. I myślę, że też bardzo mocno tutaj działa też muzeum, które od lat robi różne wystawy. No, duża wystawa Dziedzictwo, która jakby też wpisuje się w takie myślenie o kategoriach powinności muzeum i gromadzenia zbiorów, która była bodaj 3 lata temu czy 4. Gigantyczna wystawa gromadząca dzieła różnych mistrzów. Duże wystawy przybliżające twórczość XIX-wiecznych czy z przełomu XX wieku, chociaż Wyspiańskiego. No, co chwila są przynajmniej kilka wystaw jest takich, które rzeczywiście pobudzają, bo robienie wystaw jest szalenie ważne. To jest, no, mówiłem o tym i wspomnieliśmy tutaj romantyzm i romantyczność, jeszcze wcześniej, która była wcześniej przed. To były takie pierwsze wystawy problemowe, które ruszyły jakby szeroko rozumiane społeczeństwo, że w sztukę można wejść, że można z nią obcować na różnych poziomach, nie tylko intelektualnym, czy tylko artystycznym. I te wystawy Rostworowskiego, właśnie Polaków Portret Własny i później te wystawy w latach 80. I dobrze, że są kontynuowane przez niektóre muzea w Polsce. One są szalenie ważne, bo to nie jest łatwo zgromadzić 80 czy więcej tysięcy ludzi na wystawie. A tak te wystawy gromadzą tyle ludzi. To jest rzeczywiście w tym momencie dialog, jakaś misja sztuki, misja muzeów i tutaj no, nie można tego zapominać. Mimo, że sztuka drąży swoje ścieżki i artyści podążają różnymi drogami, ale muzealnicy, kuratorzy powinni tak ukazywać sztukę, żeby ona cały czas dialogowała z pewnymi wartościami, które są w przestrzeni społecznej. I te wartości niewątpliwie w Krakowie są ciągle obecne. No to przynajmniej pod tym względem Kraków i trzyma tradycję i Muzeum Krakowskie, no ale też inne miasta, inne miejsca w ogóle nawiązują do tej przeszłości, czasami właśnie niezbyt wesołej, bo przecież tak naprawdę XIX wiek to był tragiczny czas dla Polski. Nie tak dawno wspominałam o historii Zachęty. Rozmawialiśmy właśnie w Klubie Trójki o historii Zachęty, a panowie, zresztą obydwaj, wspomnieliście o towarzystwach miłośników sztuki. I to jest właśnie też twór XIX-wieczny. Tak. Proszę państwa, ponieważ nasza rozmowa niedługo dobiega końca, ja bym chciała jeszcze zmieścić kolejny śpiewaną poezję. To będzie tym razem utwór, wiersz Tadeusza Kubiaka, do którego muzykę skomponował, no i oczywiście wykonał Czesław Niemen. No i żegnam moich gości, którymi dzisiaj byli w tej godzinie, dr Łukasz Kosowski, historyk sztuki i kurator z Warszawskiego Muzeum Literatury, oraz Tadeusz Boruta, artysta, profesor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także kurator niedawno zakończonej wystawy Oazy Wolności. Żegnam się z państwem w tej godzinie. Ja, Monika Małkowska, z wsparciem Zofii Kruszewskiej i Aleksandry Kaczkowskiej, i teraz Czesław Niemen. Yeah.